Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 stycznia, jest 6. Serwis Trójki przedstawia Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci oskarżeni w sprawie akcji w Magdalence prawomocnie uniewinnieni. Procesy trwały kilkanaście lat. Prezydent Przemyśla wjedzie na Ukrainę. Służba Bezpieczeństwa tego kraju cofa zakaz. Rozmawiali o NATO i o specjalnej relacji USA i Wielkiej Brytanii. Za moment o spotkaniu na szczycie Trump-May. Po 14 latach to koniec sądowej batalii w sprawie Magdalenki. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki dla trojga byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy akcji zatrzymania groźnych przestępców w podwarszawskiej miejscowości w 2003 roku. Zginęło wtedy dwóch funkcjonariuszy, 16 zostało rannych. Po ostatnim wyroku uniewinniającym, który zapadł we wrześniu, tylko matka jednego z funkcjonariuszy od niego się odwołała. Jej apelacja została jednak uznana za bezzasadną, a dlaczego, to tłumaczyła sędzia Anna Zdziarska. Apelacja oskarżycielki posiłkowej ma charakter polemiczny. Oskarżycielka przedstawiła jedynie swój punkt widzenia, sposób interpretacji pewnych faktów, natomiast nie wskazała naruszeń, jakich przepisów dopuścił się sąd pierwszej instancji. I choć to już prawomocny wyrok, były dowódca pododdziału antyterrorystycznego Kuba Jałuszyński mówi, że satysfakcji nie ma. Jakiej? Z czego? Że mi życie zgnojono? Że zrobiono ze mnie bandytę? Jestem ciekawy, jak się czują ci, którzy nam to zgotowali. Takie nastawienie nie dziwi jednak adwokata Marka Małeckiego. 14 lat procesu, 14 lat różnych rozpraw, tłumaczenia się z tego, że nie popełnili żadnego błędu, nie popełnili żadnego przestępstwa. Dlatego zdaniem adwokata, jeśli w tym przypadku można mówić w ogóle o jakimś zwycięstwie, to pyrrusowym. Oczywiście w tym przypadku możliwa jest jeszcze kasacja, ale adwokaci przekonują, że jest ona mało prawdopodobna. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdza, że cofnęła zakaz wjazdu dla prezydenta Przemyśla. Anulowanie zakazu SBU tłumaczy tym, że Robert Homa odciął się od antyukraińskich marszów, które miały się odbywać w jego mieście. Wcześniej ukraińska służba oskarżała prezydenta Przemyśla o udział w takich imprezach. Tym też argumentowała zakaz wjazdu. Jak poinformowała rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ołena Hitlańska, zakaz wjazdu lub jego odwołanie wydawane są z uwzględnieniem szeregu czynników związanych z bezpieczeństwem kraju i polityką zagraniczną. Jak napisała w oświadczeniu, SBU pozytywnie przyjęła ocenę antyukraińskich marszów, którą prezydent Przemyśla wyraził publicznie. Według SBU Robert Homa miał potępić takie marsze. Jednocześnie, jak czytamy, na decyzję wpłynął fakt, że zakaz wjazdu na Ukrainę dla Roberta Homy starała się wykorzystać strona trzecia po to, by spowodować rozłam w polsko-ukraińskich stosunkach. W sprawie mera Przemyśla Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do ukraińskiego resortu dyplomacji notę protestacyjną. Nieoficjalnie ukraińskie media donoszą, że w sprawie odwołania zakazu wjazdu dla mera Przemyśla interweniował prezydent Petro Poroszenko. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu premier Theresa May. Podczas wspólnej konferencji przywódcy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych zadeklarowali utrzymanie specjalnych relacji między ich krajami. Theresa May zapowiedziała bliską współpracę handlową ze Stanami Zjednoczonymi i zwiększenie wysiłku w walce z państwem islamskim. Oświadczyła, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone uznają NATO za filar wspólnego bezpieczeństwa. Potwierdziliśmy nasze niezachwiane przywiązanie do NATO. Pan prezydent zadeklarował stuprocentowe poparcie dla NATO. Premier Wielkiej Brytanii zdecydowanie sprzeciwiła się zniesieniu sankcji wobec Rosji, dopóki Moskwa nie wywiąże się w pełni z porozumienia z Mińska. Donald Trump nie złożył tak stanowczej deklaracji. Wypracowanie pozytywnych relacji z Rosją i innymi krajami oraz wspólną walkę z państwem islamskim uznałbym za pozytywną rzecz, a nie negatywną. Mówił Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nawet kilka miesięcy może trwać postępowanie w sprawie karambolu na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Tyle też mogą czekać na odszkodowania poszkodowani w tym wypadku, którzy chcieliby otrzymać pieniądze z ubezpieczenia sprawcy, informuje Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. To są kłopoty związane z pracą policji oraz pracą biegłych na miejscu zdarzenia. Dlatego, że aby określić odpowiedzialność poszczególnych uczestników w karambolu, trzeba niestety analizować go po kolei od pierwszego auta, od którego karambol się zaczął, poprzez każdy kolejny pojazd. I niestety takie analizy potrafią trwać dosyć długo. Wyjątkiem są ci kierowcy, którzy zdecydują się naprawić samochód z ubezpieczenia autokasko, dodaje Tarczyński. Jeżeli naprawiamy auto z autokasko, bo zależy nam na czasie, bo tak wolimy, mamy do tego prawo, nie musimy tego uzasadniać. I okaże się po badaniu przez biegłych czy przez policję, że uszkodzenia w naszym pojeździe nie są z naszej winy, że ktoś inny był sprawcą uszkodzeń w naszym pojeździe, to oczywiście nasz ubezpieczyciel autokasko powinien wystąpić wówczas z tak zwanym regresem do ubezpieczyciela OC sprawcy. Te zakłady między sobą powinny się rozliczyć, a ta szkoda powinna zniknąć z naszego konta. Ale tylko około 30% polskich kierowców ma ubezpieczenie autokasko. W czwartek na autostradzie A1 w dwóch karambolach zderzyło się prawie 80 samochodów, ciężarówki, auta dostawcze i osobowe. Ponad 30 osób odniosło obrażenia. To był Serwis Trójki. Polska jest pod wpływem wyżu z nadbałkanów. Napływać będzie dziś dość ciepła, polarno-morska masa powietrza. Rano uwaga, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień raczej pogodnie, jedynie na wschodzie zachmurzy się, możliwy marznący deszcz lub mrzawka powodujące gołoleć. Na krańcach zachodnich miejscami będzie padał śnieg. Od minus 1 w Toruniu i Bydgoszczy, 0 w Trójmieście, Pile i Lublinie, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie, Koszalinie, Olsztynie, Białymstoku i Suwałkach, 2 stopnie w Poznaniu, Gorzowie, Katowicach i Częstochowie, 3 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli ze słodyczy najlepszy dla Ciebie jest tradycyjny polski schabowy, jeśli obiad bez mięsa, to dla Ciebie klops, a pieczony kurczak dodaje Ci skrzydełek, to mówimy z Karolem właśnie do Ciebie. Teraz w Lidlu tydzień mięs. I to od polskich dostawców. Bo już teraz w Lidlu mięsa rzeźnik od polskich dostawców. Na przykład łopatka bez kości marki Rzeźnik 7,99 za kilogram, a skrzydło indyka wolno gotowane marki Rzeźnik 12,90 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. 7, 6, 5. W Media Expert jeszcze tylko 5 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 6. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Piotr Łodej i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Right Down the Lane, Jerry Rafferty. 12, prawie 12 minut po szóstej. Zaczynamy jak zwykle z ogromną energią, którą opromienia nas co sobotę Henryk Sydner. Medal dla każdego. Ciągle szukamy dla Państwa nowych terenów narciarskich. Uznane stacje znane są od lat. Mniejsze ośrodki odwiedzają tylko nieliczni, a szkoda, bo można tam znakomicie pojeździć. Tak jest między innymi w Czechach, w których króluje oblegany przez narciarzy szpindlerowy młyn, a przecież są tam inne ośrodki narciarskie równie atrakcyjne. Chyba potwierdzi to Iwona Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego. Potwierdzam, wybrałam dla słuchaczy ośrodki, w których są nowe inwestycje. Są ośrodki przy granicy z Polską. Jest to ośrodek Mala Upa w Karkonoszach, 25 km od Karpacza. Dla narciarzy jest tutaj przygotowanych 7 wyciągów, 4 km tras zjazdowych i 2 trasy biegowe. Jest to ośrodek, który chce przede wszystkim przyciągnąć rodziny z dziećmi, dlatego dla narciarzy przygotowała korzystny pakiet dla osób, które są zakwaterowane w Malej Upie. Jest tutaj system wertyka, także każdy sobie może mierzyć, ile kilometrów przejechał i dla takich bardziej wybrednych są tutaj stoki slalomowe. Można mierzyć czas, tak? Można mierzyć czas i też tu mamy stok slalomowy, także możemy też próbować swoją technikę. Też skipasy dotyczą całych rodzin. Kolejnym ośrodkiem przy granicy z Polską, 30 km od Międzylesza, jest ośrodek narciarski Cienkowice, który ma 8 wyciągów o przepustowości 5000 osób na godzinę i trasy 3000 metrów. Dla kochających trasy dla biegaczy mają przygotowanych 75 km ratrakowanych tras. Kolejnym ośrodkiem, który jest blisko polskiej granicy, jest ośrodek Karlow w Jeszonikach. Ma 14 tras zjazdowych o długości 11 km, które są wszystkie na jednym skipasu. Dzieci do 5 lat mogą jeździć bezpłatnie i jest to największy oświetlony teren na Morawach. Kolejnym terenem jest Dolni Morawa, która się znajduje pod Kralickim Śnieżnikiem. Nowością jest, że bezpośrednio na trasie mają 4 miejsca, gdzie możemy na leżakach wypoczywać, ale jeżeli chcemy sobie bardziej adrenalinowo pojeździć, mają dla najmłodszych snow tubing, namiot indiański, a najbardziej nowoczesny tor bobslejowy w Czechach, gdzie trenują też nasi olimpijczycy. To znaczy taki tor bobslejowy dla każdego, nie dla zawodników. Nie, jest to dla każdego, ale tym, że tam trenują nasi olimpijczycy, tak jest naprawdę nowoczesny. Także w mniejszych ośrodkach czeskich też warto pojeździć, bo mniej ludzi, prawda? Mniej ludzi i korzystne skipasy, które czasami mają zakwaterowanie ze zniżką. A powiedz mi, czy łatwo tam się dostać? Jest dobra komunikacja do tych ośrodków narciarskich? Oczywiście, że tak. Nie ma większego problemu. Są ośrodki oznakowane. Ja myślę, że wszyscy jeżdżą według GPS-ów, także nie będą mieli jakiegoś większego problemu się dostać. Iwona Bilkowa z centrali, Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego i Henryk Sydner. Dziękujemy bardzo, a nasz niestrudzony narciarz i tancerz powróci za tydzień. Takie duże te okna, takie małe te ściany, łeb bez przerwy od nowa, wieczny krąg zaklinany, takie... To brawa, to domyślam się dla Dominiki Barawas. Tu Trójka, 18 minut po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Dziś zaczniemy od kawy, to znaczy przede mną kawa już stoi, a Państwa na nią zaproszę jeszcze przed siódmą, a będzie to bardzo specjalna kawa. Ziarno kawy musi być świeżo wypalone. Te palenia są lekkie i takie ziarno w zasadzie powinno być zużyte najlepiej w ciągu miesiąca po dacie wypalenia, więc to jest zupełnie nowa gałąź przemysłu, ponieważ powstały palarnie, które to ziarno ściągają, muszą ściągnąć to ziarno dobrej jakości, czyli je znaleźć. Potem muszą je wypalić i dostarczyć do tych kawiarni, które to ziarno będą sprzedawać. I od razu jakoś tak milej się zrobiło, przyznają Państwo. Trochę jakby nawet zapachniało tym świeżo palonym ziarnem. Opowieść o trzeciej fali kawy w dzisiejszym poranku o 6.50. Po siódmej namówimy Państwa do zimowego podglądania ptaków. Między drzewami widać na gałęzi dosyć wysoko usiadła teraz sójka. To jest taki kolorowy przedstawiciel ptaka krukowatego. Ciekawostką jest to, że one potrafią zakopać sobie jesienią, kiedy robią sobie zapasy na zimę, kilkaset żołędzi. Gdzieś ukryć je pod ziemią, pod mchem, gdzieś w jakichś zakamarkach. Zostawiają sobie nawet kamyczki, jakie wskazówki, które mają im pomóc zapamiętać, gdzie ukryły swoje znalezisko. O ptakoliczeniu akcji Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o 7.20, a tuż przed ósmą nadrobimy zaległości kulinarne. Dzisiaj gotuję goloneczkę z indyka. Będę robił taki wywar rosołowy, a następnie z tego wywaru zrobię prawdopodobnie ogórkową. No, chyba że pomidorową. Dobra, i jeszcze musimy dorzucić. Tutaj pietruszeczkę mamy. Powącha, jak to ładnie pachnie. W to, że ładnie pachnie, musimy uwierzyć na słowo. O gotowaniu, ale nie tylko, raczej o dzieleniu się jedzeniem w poranku około 7.30, jeszcze przed 9.00, między innymi o nietypowej pomyłce pewnego rowerzysty. Mężczyzna jadący na rowerze do domu przejechał 500 km w złym kierunku. Dopiero po miesiącu podróży zatrzymany przez policję dowiedział się, że wyruszył w złą stronę i w sumie miał już ponad 2000 km do przejechania. Chińczykowi pomogli policjanci, którzy kupili mu bilet na pociąg we właściwą stronę. Więcej informacji ze świata od Łukasza Karusty i Marcina Pośpiecha w audycji Podróżnej chwilę po 8:30. A na koniec, jak zwykle, Jan Niebudek zabierze nas na pokład samolotu, dziś nietypowego. W ładowni maszyny o pojemności ponad 74 tysięcy litrów umieszczono dwa gigantyczne zbiorniki z płynnym materiałem gaśniczym. Tak załadowana maszyna może wyruszyć na tereny trawione przez pożar, zwolnić do nieco ponad 200 km na godzinę i lecąc nawet 60 metrów nad ogniem wyrzucać płyn gaśniczy albo opóźniający rozprzestrzenianie się ognia. Efekt można porównać do ulewnego deszczu. O samolotach gaśniczych w terminalu trzecim tuż przed 9:00, a po 8:00, jak to zazwyczaj w sobotnim poranku, gość. Dziś z Agnieszką Kręglicką porozmawiam o nowych trendach w gastronomii, między innymi o restauracjach pop-up. Brzmi zagadkowo, no tak właśnie miało być. Rozwiązanie przypominam chwilę po 8:00. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na drzewie, kartka na wietrze. Samotny tata, zimne powietrze. Internet zawodzi, może uda się tak. Zostawiam adres, zostawiam znak. Jestem, czekam, pisz lub dzwoń. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Nie szukam lali z portali, szukam mamy dla Ali, samotnej jak ja, la la. Samotny tata szuka samotnej mamy. Także tak, taki świat i taka sytuacja. Kartka na słupie i kartka w metrze. Samotny tata,

morning on the way into town. Saw some skid marks and followed them around. Over the curb, through the fields, into the house of Mary. That what you fear the most could meet you halfway. That what you fear the most could meet you halfway. Take a bottle, drink it down, pass it around. Take a bottle, drink it down, pass it down, pass it around. Pass it down. Bottle, drink it down, pass it, pass it, pass it around. Crazy Mary, Pearl Jam, w pół do siódmej. Rano proszę uważać na marznące mgły. W dzień będzie pogodnie, tylko na wschodzie kraju możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Na krańcach wschodnich popada śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie powoli spada. Od minus 1 w Toruniu i Bydgoszczy, plus 1 w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Przemyślu, Szczecinie, Kołobrzegu, Olsztynie, Ostrołęce i Suwałkach i plus 3 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Got a kind of fever, I just wanna be there. Yes, there is a woman, no, there is no chance. The feeling that's inside me, killing me and dragging me. Going there for nothing, trying to break free, trying to break free. I'm going to Cairo, fever, I'm leaving for Cairo. I'm going to Cairo, fever of my love, but the revolution's going on. Cairo, fever, I'm leaving for Cairo, fever, I'm going to Cairo, fever of my love, but the revolution's going on. Skin like paper, I just wanna take her, but she's pushing me away. I will never be the same. She's fighting with bad people, and she has to keep on. doing revolution, doing revolution. She's gorgeous and she's faithful to her loving daily. Need I say anymore? Gotta love her so, gotta love her so, gotta love her so. Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever, I'm going to Cairo. Fever of my love, but the revolution's going on. Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever, I'm going to Cairo. Fever of my love, but the revolution's going on. Cairo fever, I'm going to Cairo fever, I'm leaving for Cairo, searching for my love, but the revolution's going on. Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever, I'm going for Cairo, fever of my love, but the revolution's going on. Bye-bye, bye, the revolution's going on. Bye-bye, bye, the revolution's going on. Bye bye bye, the revolution's gone. Bye bye bye, the revolution's gone. Bye bye bye, the revolution's going on. Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever, I'm leaving for Cairo. Fever of my love, by the revolution's going on. Cairo fever, I'm leaving for Cairo fever. Cairo, fever of my love, but the revolution's going on. W tym tygodniu zapewnie Państwo wiedzą, ogłoszono nominacje do Oscarów. Jednym z wyróżnionych jest film Lion, Droga do domu, oparty na prawdziwej historii Saru Bahrili, który w wieku 5 lat zgubił się na dworcu w Kalkucie i po jakimś czasie trafił do rodziny zastępczej w Australii, a już jako dorosły mężczyzna postanowił odszukać swoją matkę w Indiach. W filmie zobaczymy m.in. Nicole Kidman i Dave'a Patela, którzy także mają szansę na Oscara. Film nominowany jest również w kategorii najlepsza muzyka. Skomponował ją duet Dustin O'Loran, którego mogliśmy usłyszeć m.in. w Marii Antoninie, i pianistka Volker Bartelmann, nagrywający pod pseudonimem Hauszka. O tym, jak powstała ta muzyka, opowie Państwu Wioletta Myszkowska. Czasami odległość i różnica czasu działają na korzyść. Kiedy Volker Bertelmann po całym dniu pracy kładł się spać w swoim mieszkaniu w Düsseldorfie, Dustin O'Halloran właśnie wstawał, razem ze słońcem, w Los Angeles. W ten sposób ścieżka dźwiękowa filmu Lion, Droga do domu, powstawała niemal bez przerwy, 24 godziny na dobę. Efekty muzycy wysyłali sobie przez internet i dopiero ostatnie 4 tygodnie spędzili pracując w tym samym pomieszczeniu. Ale odległość zupełnie im nie przeszkadzała. Są przyjaciółmi od 15 lat, z czego reżyser Garth Davis chyba nie do końca zdawał sobie sprawę, kiedy angażował ich osobno do pracy nad filmem. Mimo że akcja toczy się w Indiach i Australii, kompozytorzy nie chcieli wykorzystywać instrumentów etnicznych, dlatego raczej nie usłyszymy w ścieżce dźwiękowej hinduskiego sitaru ani aborygeńskiego didgeridoo. Uznali, że to uniwersalna historia o tęsknocie, rodzinie i miłości, bardzo ludzka, która wykracza poza etykietki kulturowe. Dlatego wykorzystano instrumenty smyczkowe i pewien szczególny talent Hauszki do wydobywania z pianina niezwykłego, nieszablonowego brzmienia. Hauszka nie miał pojęcia, kim jest John Cage. Kiedy pierwszy raz zapytano go, czy to właśnie nim się inspiruje, szczerze przyznał, że nie zna twórczości tego ekstrawaganckiego wirtuoza fortepianu preparowanego. Od zwyczajnego instrumentu różni się ono tym, że artysta wkładał do niego różne przedmioty, na przykład nakrętki, co oczywiście wpływało na dźwięk. Na takim instrumencie oprócz Cage'a grał Leszek Możdżer na albumie Piano i Tori Amos w piosence Bells for Her. Undo I oczywiście Hauszka. W nagraniach swoich solowych albumów owijał młotki pianina folią aluminiową, pomiędzy struny wkładał kawałki gumy, filcu, skóry albo sklejał je taśmą. Zdarzyło mu się nazwać swój instrument analogowym syntezatorem. W ścieżce dźwiękowej filmu Lion, Droga do domu, również można usłyszeć pianino po podobnych przejściach. W założeniu to Hauszka miał opowiedzieć historię małego Saru, pełną chaosu, paniki i desperackiej woli przeżycia. Dorosłym Saru oraz jego podróżą, również tą wewnętrzną, miał zająć się O'Halloran. W efekcie jednak obie te narracje muzyczne przeniknęły się i splotły ze sobą w jedną. W rozmowie z Emily Perry, autorką bloga Scorit, Dustin O'Halloran powiedział o temacie przewodnim filmu i zarazem głównego bohatera, że jest oparty na cyklicznie powtarzanych akordach. Można je grać w nieskończoność i nigdy nie doprowadzą do puenty. Zupełnie jak opowieść Saru, której koniec jest także w jakiś sposób początkiem. A na ścieżce dźwiękowej do filmu Lion, Droga do domu znalazła się też piosenka w wykonaniu australijskiej wokalistki Sii i tutaj już można usłyszeć typowo indyjskie wpływy. Proszę przekonać się samemu. Never Give Up. Abandon me, but I won't ever give up, no, never give up. Sia, Never Give Up. To piosenka z nominowanego do Oscara filmu Lion, Droga do domu. 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony w każdej sprawie. 3 dni temu syn zostawił mi psa pod opiekę, wyjeżdżając na narty. A on nie chce jeść, nie chce pić, wyje po nocach, waruje przez cały czas pod drzwiami wyjściowymi, nawet podjął próbę ucieczki, ale utkwił w płocie. No, prawdę mówiąc, nie wiem, co mam robić. Liczę na pomoc słuchaczy. No, my też zwracamy się z takim apelem o pomoc. Psia tęsknota. Myślę, że nie ma nic bardziej dojmującego w wyrazie. Jeśli ktoś z Państwa ma sposób, może słucha nas jakiś psi psycholog. Przypominam, 22 i 7 trójek. Salut dans ma peau sur la plage. Je me la joue mélo. Je drague les nuages. Seul dans ma fête, c'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Ramasse mon coquillage fragile, solo dans ma gueule. Je peux plus voir, te voir dans toutes ces gueules. To trójka, 11 minut zostało do 7. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Żyjemy w trzeciej fali kawy, mówią znawcy i jej wielbiciele. Pierwsza fala związana była z samą popularyzacją napoju i wynalezieniem kawy rozpuszczalnej. To lata przed i po II wojnie światowej, a druga fala nastała wraz z erą kawowych sieciówek. Teraz jest trzecia, a jej znaki charakterystyczne to między innymi stawianie na jakość ziaren i odmienne sposoby parzenia. Kawa to, przyznają Państwo, poważny poranny temat. Postanowiliśmy więc rzecz zgłębić. Agnieszka Stępień rozmawiała z Bartoszem Hulewiczem, twórcą kawiarni trzeciej fali na warszawskim Żoliborzu. Zazwyczaj nie ruszasz się bez swojego kubka, bez swojej porcji kawy. Nie wierzysz w taką kawę kupowaną na mieście gdzieś w przelocie? Nie, to nie do końca tak. Wierzę jak najbardziej. Myślę, że w tym momencie w Polsce w wielu miejscach można się napić dobrej kawy i w sumie można nawet polegać na tych sieciówkach, które mają polską prowiniencję, ponieważ one może nie mają jakości kaw speciality, ale wciąż trzymają całkiem niezły poziom kawowy. A dlaczego jakość kawy jest taka ważna? To jest coś takiego, że jak się już rozpocznie przygodę z dobrą kawą, to potem po prostu trudno z tej jakości zrezygnować. W tej chwili bardzo popularne jest takie określenie trzecia fala kawy, trzecia fala picia kawy, to jest właśnie ta przygoda? Tak. Trzecia fala polega między innymi na tym, że z jednej strony powstało bardzo wiele miejsc z kawą speciality. Kawa speciality to jest ta kawa najwyższej jakości. Ona jest obiektywnie oceniana przez specjalistów. A jak to się ocenia? Oceniają to sensorycznie. Osoby, które się nazywają Q-graderzy. Bardzo trudny zawód, można go może porównać do osób, które się zajmują perfumami. Sommelierzy? Myślę, że sommelierów w Polsce jest tysiące, Q-graderów jest dwóch w tym momencie. Wróćmy do tej trzeciej fali, czyli to jest kawa doskonałej jakości i... Pojawia się pojęcie kawy przygotowywanej metodami alternatywnymi, które tak naprawdę są w zasadzie bardziej tradycyjnymi metodami. Jest to powrót raczej do źródeł niż coś nowego w stosunku do ekspresu ciśnieniowego, który jest gdyby taką w tym momencie już najbardziej popularną formą przygotowywania kawy, przynajmniej w kawiarniach. Czyli mówimy o metodach po prostu skraplanych, klasycznego filtra, przez który przelewa się wodę, w którym jest kawa. Są jeszcze takie urządzenia jak French Press lub Areopress. W French Pressie sitko przyciska kawę, która po prostu stoi już w dzbanku, a Areopress jest tam tłoczek i dodaje do tego odrobinę ciśnienia. To się po prostu ręcznie robi. To się robi ręcznie. To jest ten kubek, z którym podróżujesz, tak? Tak, bardzo istotne w trzeciej fali jest to, że ziarno kawy musi być świeżo wypalone. Te palenia są lekkie i takie ziarno w zasadzie powinno być zużyte najlepiej w ciągu miesiąca, po dacie wypalenia. Więc to jest zupełnie nowa gałęź jak gdyby przemysłu, ponieważ powstały palarnie, które to ziarno ściągają, muszą ściągnąć to ziarno dobrej jakości, czyli je znaleźć, potem muszą je wypalić i dostarczyć do tych kawiarni, które to ziarno będą sprzedawać. Jest jakaś społeczność, która tworzy się wokół tej trzeciej fali? Tak, z jednej strony powstały miejsca niezależne, które sprzedają i podają dobrą kawę i dbają o to, żeby mieć dobre źródło. Ale trzecia fala też polega na tym, że jest ogromny wzrost świadomości osób pijących kawę. Przychodzą na cuppingi, na warsztaty. Cupping to jest taka metoda, kiedy stawiamy na stole kilka kaw albo kilkanaście, zaparzamy je w ten sam sposób i potem je możemy po prostu porównać między sobą. Taka degustacja wina trochę. Tylko, że używamy łyżeczek, a nie kieliszków. Wszyscy mają swoje łyżeczki i się próbuje. Siorbiąc przy okazji przy tym, ponieważ chodzi o to, żeby tak jak przy degustacji wina się gulgoczy, tudzież płucze usta, to przy kawie tą kawę się z łyżeczki, takiej troszkę przypominającej pojemnością łyżeczkę do zupy, tylko bardziej okrągłą, wciąga dość szybko, intensywnie tą kawę, tak żeby ją rozprysnąć na kubki smakowe. A wielbiciele kawy spotykają się na festiwalach. Jest ich organizowanych coraz więcej, nie tylko w Amsterdamie czy Londynie, ale też w Polsce, a za silne ośrodki kawy trzeciej fali uchodzą u nas Kołobrzeg, Opole i Bydgoszcz. A jaką Państwo kawę lubią najbardziej? 22 i 7 trójek. Wróćmy jeszcze teraz na chwilę do tęskniącego psiaka. Mamy ratunek. No nie, w sprawie tego tęskniącego, biednego psiaka. Jedynym wyjściem tutaj to są bardzo długie i dość częste spacery. Po prostu, duże aktywności. To nic dziwnego, wydawałoby się, i wszystko by się zgadzało. Także na spacer, drogi słuchaczu, na spacer z psem. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć,